Ik weet wel dat er een engel op aarde bestaat. Je kunt haar niet zien als ze zachtjes tegen je praat. Woe, laten we het openen, everybody! Who is it?

prachtig, Elvis. Geen redden aan aan die wolk, die is helemaal, helemaal de weg kwijt. Nee. Helemaal de weg kwijt, dus op zoek naar de zon. Het huilen stond hem nader dan het lachen. Hij gaat gauw naar huis, denk ik. Het is een hele serieuze rolopvatting heeft hij. Oh, ik zie hem nu wel een beetje lachen. Ah, hij komt een bekende tegen. Hij begint een beetje los te komen. Hij moet niet te los komen, hè, want er gaat regenen op hem. Misschien is het wel een sigaretten ook. Denk je dat het met het weer te maken heeft? Ja. Oh, ja, ja. Ja, zeker. You think a crowbar and a hammer in the hole of the key. Between the door and the post, you break a lock so easily. Yeah. This house no longer empty, you're all sleeping on the street. The story against the state is the five ways you need. Je moet ze vast al kennen, deze. There's many more out there, just put for everyone. So do it everywhere, we take a crowbar and a hammer. Between the door and the post, you break a lock so easily. You take a crowbar and a hammer and near the hole of the key. Between the door and the post, you break a lock so easily. Oh yeah, oh yeah. There's another house to scrub. The landlord is a thief. The house is shortage, easy to achieve. There's another house to squat. The loft is on the south, so we squat the place together and keep it occupied to take a crowbar and a hammer and in the hole of the key. Between the door and the door, you break the lock so easily. We take a crowbar and a hammer and in the hole of the key. Between the door and the door, de wolk is nu bij de zanger gaan staan en ze dansen samen. Hij kijkt een stuk vrolijker. Ja, misschien heb je hem toch geïnspireerd net. Misschien heeft hij toch even nagedacht over zijn functie. Ja, hij kan flapperen met zijn wolkjes. Ah. Oh, wolkje, je gaat een stuk beter alweer. Wat fijn. Ik klaar op. Je klaart op, hè? Helemaal. Oh, dankjewel. Wat fijn. Ja, wolkje klaar op. Oh, yes, it can. Can still be done. And yes, we will. Can still be done. Spotting continues. Can still be done. Everywhere. Ze deden nog even de Nederlandse versie toegift. Ik heb het niet tegen jou, ik heb het tegen jou. Welke luisteraar? Die 3,5 kip die op de bank zit. Misschien beste luisteraar, kom naar het Spaai. Het is echt heel gezellig als je in de buurt woont. Ja, ik weet niet hoe lang het nog duurt. Als je ver weg woont, dan kom je ook maar gewoon hier even. Nee, maar dan beter later, was het zonde van je tijd. Nee man, het is nog lang niet afgelopen deze happening. Oh ja, nou. Gaat nog uren door. Gaat er nog uren door, ja, denk je? Ja joh. Gaan ze hier kamperen ook? Ja, nee, maar er zijn nog heel veel dingen die er zijn die nog niet geweest zijn. Kijk, de muis komt er aan. Oh, kijk, de muis. En er ligt ook een ballenbad. Ja, een ballenbad met allemaal orka's. Allemaal, andere speelgoed, speelgerij. Er zijn nog heel veel te gebeuren hier op het Spui bij het Lievertje. Kom gewoon hierheen, jongens. Hallo, luisteraar.

1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. We are here to save the timeline. This is our he ha happening. He ha happening. Yes, I am still here. If we don't save the present now, we will not have much of a future going forward. We are he ha happening! He ha happening! He ha happening! He ha happening! He ha happening! He ha happening! He ha happening! He ha happening! Thank you.

Met een nieuw liedje, denk ik. Het Witte Huizenplan. In Holland staat een huis. Dat speelde ik met de vluchtelingen in buurthuis Boest in Oost. Oh, sorry. Dat was ik aan het spelen met de vluchtelingen in buurthuis Oost in Holland staat een huis. Oh. Maar ik weet niet of ik nu door deze soundscape heen wil spelen per se. Oh, ja. We zijn terug in de lucht. Ja, we hebben hier ook Ed even ontmoet. Ed heeft even net op mijn tas gepast. En vond het ook een mooie deel. Hij liet het half een beetje afweten, maar ja, ik had zelf ook nog een zendertje aanstaan. Ja. Je bent heel erg aan het oversturen. Oh, sorry. Ja, ik vind jou ook wel een beetje oversturen. Ja, die techniek staat voor niets. Nou, zo beter. Check. Ja. Kan ik even wat vertellen? Ja. Nou ja, ik ben niet dus... Ja, lullen is. Dus ik moet zeggen, ik ben echt helemaal onder de indruk van deze happening. Ik ben echt ontroerd en geïnspireerd geraakt. Ik ging hier naartoe met het idee, nou, er zitten vast 3 mafketels, hè, altijd negatief. Ik had die pamfletten had ik wel 3 keer doorgenomen. Ik had echt goed opgelet, maar ik kon het nog steeds niet helemaal. Maar ik denk, het is voor de goede zaak, dat sowieso. Ja. Iets tegen kapitalisme, iets voor dat kraken had ik natuurlijk al kunnen bedenken, want het was natuurlijk op radar, squatradarnet.net. Ja, dus, maar er staat een hele hoop onzin op. Staat ook yoga op. Daar ben ik via dat radarnet ben ik laatst naar de yoga gegaan, bij een nieuw kraakpand. Ja. Bij de, hoe heet het ook alweer? Nieuwland. Was ik nog nooit geweest. Hele leuke. Kan ik jullie aanraden, jongens? Ik maak even reclame voor juf Erika. Nieuwland is geen kraakpand, hè? Maar was wel een kraakpand, toch? Notabene een eigen woningbouwvereniging. Ja, die hebben, dat hebben ze, ze hebben zelf die... De heren weten er wat van, ja? Wie, ja, doe maar. Jij weet. Kunnen jullie allebei wat zeggen tegelijk? Of neemt u dat ook op? Dat weet ik niet. Dit wordt allemaal uitgezonden. Er zit ook een filter op. Kijk maar, het gaat heel grijper, dus blijf maar gewoon doorgaan. Nee, de Nieuwland is een co-wonen project. Co-wonen. Coöperatief wooninitiatief. Die hebben dus in collectief eigendom een heel schoolgebouw weten te bemachtigen. Hoe heet ook weer hun woningbouwvereniging of zoiets wat zij van zijn naam? Dat heeft een hele mooie naam. Ik weet het gewoon niet meer. Dat is een hele mooie naam. Ja, nou goed. Anyway. Niet Nieuwland. Hun en de bij. Nee, maar ze hebben een vereniging. Nieuwland is een beetje vereniging. Het voorland. Ze hebben het dus goed voor elkaar. Ja, zeker. Ze hebben het goed voor elkaar. Geboord, en het mooie is, zij zijn ook de voorlopers in het hele coöperatieve woongebeuren. Want wat er dus nu gebeurt is bijvoorbeeld dat bij het Science Park is ook een collectief woonproject aan de gang. En die hebben het voor elkaar gekregen om ondanks alle bullshit met alles duurder en... Noem maar op, alle problemen, gaan ze bouwen. Dat is ze gewoon gelukt om te gaan bouwen. Wie gaan bouwen? De vereniging? De mensen van het Science Park. Van Science Park. Hoe heette die ook alweer? Elsa Stuin. Je hebt bij het Science Park, daar woon ik in de buurt. Heb je ook Ella Stuin of zoiets, maar dat is het niet of wel? Nee. Zijn ze van de faculteit? Nee. Ze komen een beetje van de Nieuwland, zeg maar. Oh. En de Nieuwland komt weer een beetje van de dokzaal, dus het is allemaal stepping stones, zeg maar. Nu rukken jullie op naar Science Park. Goed nieuws. Science Park, shit. Maar wat dan Science Park? Ze hebben een heel mooi pand naast het metrostation. Nou, dat ligt dus nu braak. Treinstation. Die metro shit, weet je wel. Ah, shit, hoe heet dat ding nou? Nou, een razende reporter staat weer met zijn bek vol tanden, zoals gebruikelijk. Maar ik ben wel geïnteresseerd, want ik woon er dus vlakbij en ik weet dat daar geen metrostation is, maar een treinstation. Bedoel je dat? Een Science Park. Treinstation. Oh, is dat trein juist? Ja, geen metro? Nee. Oh, oké. Okay. Ja, treinstation Science Park. Richting Amerika. Archimedesplein of zo heet dat, geloof ik. Dat weet ik niet. Je hebt vlakbij heb je ook Jeugdland. Dus ik ken daar al die stukjes groen en ik weet niet wat je bedoelt. Maar goed. Anyway. Nee, maar het zit echt pal op het station, zit het. En het is een braakliggend stukje land. En daar mogen ze nu gaan bouwen. Oké. En iets zelf geknutseld, zeg maar. Nou, geknutseld, het is een miljoenenproject. Nee, echt serieus. Maar waar komen die miljoenen dan vandaan? Nou, dat hebben ze dus allemaal gefinancierd. Ambulance, nog geen doden gevallen. Ze hebben dat weten te financieren nu de crowd natuurlijk, maar ook met bankenconstructies en zo, waardoor dit allemaal op zo'n manier geregeld is dat deze panden kunnen nooit meer terug op de markt komen. Oh, oké. Okay. Zijn als vastgoed zijn ze volkomen waardeloos. Ze hebben alleen maar waarde als woning. Dus en dat is echt geïmplementeerd in het concept. Helemaal, ja. Wow. En weet je, het punt is maar een beetje dat in dat Duitsland... Dan? Is dat een wet? Nee. Dat is gewoon alleen maar een beetje meewerken, weet je wel. Een beetje meedenken, meewerken. En dat is in Duitsland is dat al heel lang heel normaal dat er coöperatieven zijn die samen iets kopen en samen iets regelen. En dat is in Nederland is dat dus echt fucking moeilijk, omdat alles gehyper-individualiseerd is, weet je al? Ja. Iedereen moet met zijn eigen inkomentje en zijn eigen dit en zijn eigen dat en zijn eigen hypotheek. Die twee dikke snackbar mannen voorbij zijn, toeristen met een hele grote van dat zoete spul, peukje in de prullenbak. Nou ja, dat staat tenminste nog in de prullenbak, hè? Ja, dat is waar. Dat is in plaats van dat ze zichzelf nou in de prullenbak gooien, maar nee. Nou, dat hoeft nou ook maar niet. Maar kijk, ik denk dat er een tijd van samen is aangebroken. Dus het is tijd om het narratief los te laten van wat het is zo individualistisch. Nee, het is wel individualistisch, maar iedereen is wel aan toe aan iets anders. En dat denk ik daar ook, ja. Is vandaag ik denk dat een mooi voorbeeld van. Het was een hele saamhorige gedaan. Het ging heel organisch. En het hadden wat kunnen beter, de geluidsversterking kunnen... De techniek is altijd een dingetje natuurlijk, maar ik vond het wel... Het was super sympathiek. Goeie vibes. Het was wel een hoop goede shit. Kijk, die jongen die nu langs loopt. Dat is een goede gast. Jongen, toch? Met een mooie haar. Weet niet uit. Sorry schat, je bent heel erg charismatisch. Je hebt wel echt een charismatisch... Nee, dat ding maar even, want het is allemaal helemaal goed gelukt. Het is allemaal helemaal goed gelukt. Ja. Gek man, echt gefeliciteerd. Ja. Het is zo mooi dit. Daar heb ik als politie wat voor. Heel goed gekozen. Ja, goed, redelijk pak aan. Ja, prachtig. Je ziet er heel patent uit. We hebben hier redelijk over nagedacht hoe we dit moesten aanpakken. En hoe fijn dat er een nieuwe tijd is aangebroken van luchtige samenwerking of zoiets. Luchtige samenwerking. Echte samenwerking. Flowing. Nee, maar redelijke samenwerking. Ja. Maar wat waren de knelpunten? Knelpunten? Ik vraag maar wat aan hem. Wat waren de knelpunten? Ik bedoel, wat was moeilijk ik in het organiseren? Het ging allemaal wel soepel. Alleen maar dat laatste. Ze vroeg om de foto's. Ik gaf ze de foto's. Ik was even 3 seconden weg en ik werd opgehaald van... ze willen de foto's teruggeven. Want ze kunnen blijven. Ja, maar jij stond daar heel cool bij. Want ik zag jou dat gesprek voeren. En ik denk, oh, dat is wel moeilijk voor hem. Want nu gaan ze erachter komen dat het wordt gekraakt. Maar jij wist dat natuurlijk wel. Ja, in het begin wisten ze niet dat het een kraakactie was. Dus jij zat daar heel rustig te kijken. Helemaal niet van... Ja, ik wist was even in paniek. Je moest even heel hard nadenken wat je ging zeggen. Ja, precies. Maar je deed het goed, vond ik. Ja, nee, uiteindelijk is alles goed gekomen. Ze zijn nu ook aan het opruimen. Dat is volgens mij of een debrief aan het doen of zo. Nee, die hangen gewoon nog een beetje rond. Hangen nog een beetje rond. Maar die hebben ook een vrijdagmiddag borrel, weet je wel. Ja. Ja, maar ik vond... Ja, leuk man. Ik vind jullie gaan hier nu een feestje vieren hier binnen. Nee. Maar wat is dan de ingang? Is dat wel deze deur? Ja, de witte deur van de witte deurplan. En hoe heet dit pand? Kunnen we daar alvast... Het is deel van Takland. Takland. De Takland zit ook in de taksteeg. Het is gewoon uitgebreid. Ik ben even afgedwaald geweest, maar ik ben blij dat ik het nu... Ik zag het op de squat net. Takland is een... Ja. aan de rechterzaak. Ja. Takland was van origine in Koningsdag gekraakt. Ja, dat is inderdaad. Ja, het is een tijd terug. En zijn we van dat specifieke pand ontruimd. Maar toen naast de deur verhuisd, want heel de taksteeg staat leeg. Alles om de taksteeg staat leeg. Want deze buurt is helemaal overgenomen door het consumentarisme en door het toerisme. En het is sowieso ook niet zo fijn meer om te wonen. En het is ook niet meer voordelig om mensen hier te laten wonen. Het is voordelig om hier twee toeristenshops naast elkaar te zetten. Je hebt andere pand te huur laten staan. Andere pand leeg te laten staan, nog een pand leeg te laten staan. Gewoon wachten, wanneer kan ik hier een toeristenshop inzetten? Dus het was... Ik ben al een beetje immuun voor geworden. Ik had me daar eigenlijk al een beetje bij neergelegd. Ik ga wel een beetje ergens anders heen. Maar centrum... het is eigenlijk gewoon zonde. Ja, het is heel erg zonde. Centrum is eigenlijk heel erg mooi. Ja. Maar Je ziet er niet zoveel omdat er overal Nutella-potten staan. Ja. En je de hele tijd aan het bellen bent tegen de toeristen. Ja, je bent helemaal gelijk. Maar en wanneer gaan we nou eens een keertje dat paleis pakken? Want dat wordt maar één dag per jaar bewoond. Nee. Nou, die andere man met die dat er 364 dagen per jaar kunnen daar gewoon 1000 mensen wonen. Godverdomme. Ja. Weet je wat ze in Italië doen zo'n vakantie? Kraken we dan? Is het paleis? Juist. Dat kunnen wij ook. Paleis. Mensen kraken ook wel vaak vakantie. Ja, dat is Die zijn ook altijd. Ja, het is ook. Drie weken per jaar zit er iemand in, de rest van het jaar staat allemaal leeg. We pakken gewoon het vakantiehuisje van de koning op de Dam. Onredelijk geregeld. Ja, maar ik vind ook gewoon, het is voor de mensen, van de toeristen is het ook gewoon nog veel leuker als het gewoon wat meer bewoond is. En het is toch ook helemaal, het een kan toch ook samen gaan. Ik bedoel, je hoeft niet al die toeristen weg te doen, maar het is voor hun ook niet leuk dat ze niet iets anders kunnen doen. Ik denk dat... Weet je, zij willen ook wel naar een leuker feestje en dan willen ze echt de kunst kunnen kopen in plaats van hamburgers. Weet je, dat ze gewoon een beetje meer toegang hebben tot het echte Amsterdamse gevoel. Maar het is wel dat er zoveel budget en dingen in toeristen gaan, dat er veel meer toeristen zijn dan dat er van nature zouden moeten zijn. Ja, dan kunnen we wel wat. Doei, hoe heet die? Nou, dat is anoniem met die Dat is Sebas. Ja. Sebas. Wil je met naam en toenaam of hoe werkt dat? Nog even dag zeggen. Sebas de Jong, Ik was Sebas de Jong, ook wel bekend als Daan de Jong. Er zat een politieagent voor de deur. Ik weet niet wat hij. De politieagent is even aan het kijken. Is alles in orde nog? Ja. Veel orde hier. Alles in orde, denk ik. Alles in orde, ja. Zullen we een beetje kijken. Geen commentaar, denk ik. Slangenpanden. Goed idee, hij heeft een heel... Het is een goed idee, het staat genoeg leeg hier. Hij houdt ervan, het zijn zijn favoriete werkdagen dit. Wat een vrijdagmiddagborrel. Hij geeft ze van tevoren op. Mag ik het alsjeblieft doen? Mag ik alsjeblieft? We hebben er wel een bij ons die dat doet. En toen zei hij, ik zie jullie vaker dan ik mijn vrouw zie. Ja. Echt, je kiest hier zelf voor, je bent een wijkagent. Je hoort niet bij elk kraakpandje in verschillende wijken te komen. Hij is geen wijkagent. Niet eens. Ja, maar hij kiest er wel voor om bij elke langs te komen. Dat sowieso hier is geen wijkagent, denk ik, toch of wel? Jawel, alles heeft een wijkagent. Ja, denk je? Hier ook? Alleen, ik denk dat de wijkagent hier een andere functie heeft dan in kleinere plekken. Ja, hij is meer een soort van crowd manager. Waarschijnlijk. Ja, toch? Oh. Ik bedoel, ze hebben wel zijn eigen helppit gecreëerd om te managen. Ja, precies. De deur gaat open. Ja, de deur gaat open. Wij dachten dat ze hier een feestje zou zijn, maar dat is dus niet het geval. Dat was misschien een beetje too much in één keer. Ik denk dat het, zag iedereen al daar clubben, lekker clubben heel de nacht. Was jij er de hele avond bij ook? Ja. Ja, vanaf het lievertje al helemaal. Ja, mooie happening, hè? Ja, was mooi. Dat is verdomme, zeg. Ja. Echt een happy ending. Ja, goed dat het weer gebeurt. Ja, ja. Zo tijd. En dat is, we gaan de hele de buurt overnemen, hè? Want de taksteeg is ook al in bezit genomen. Staat genoeg leeg. De ruimte zat hoor in het centrum. Echt zo. Ik weet nog een leuk pandje daar verderop, weet je wel, dat pleintje met die paal. Daar staat een pandje, daar kunnen 1000 man in wonen, joh. En het enige wat er het gaat één keer per jaar logeert er iemand. Ja, het is wel belangrijk dat daar een pad voor is. Ik graaf wel een gat voor hem, dan kan hij daaruit tevoorschijn komen. Ja. Daar heb je geen heel paleis voor nodig, toch? Dacht ik. Kan je ook prima logeren. Ja. Dus we zijn benieuwd wanneer het eindelijk zover komt. Maar die smeren ze, die blijven maar staan, hè? Wat moeten ze nou, joh? Gewoon even afteren. Die hebben ook geen zin om ergens anders heen te gaan. Oh, anders wil ze weer aan het werk. Ja, precies. Dan ze dat werk. Ja, precies. Nee, we moeten nog even blijven, hoor. Het is nog niet helemaal onder controle allemaal, hè? Zodat die mevrouw met die accordeon er is, kan er nog opruiing ontstaan. Kan nog eens goed fout. Ja, jij wordt nog gearresteerd, hoor, voor opruiing. Ik zou hem nog even kunnen blazen. Ja. En dan nog even... Vrouwtje, wat zijn we aan het doen? Wat denkt u nog? Hebben we daar een vergunning voor? Akoestisch mag je gewoon een half uur en dan moet je een stukje opschuiven. Oh ja? Oké. Okay. Oh, dus je kan 100 meter gewoon, of zo, dan pandje kan je... voor pandje ja, je gewoon, gewoon de hele stad afwerken. Je kan eigenlijk in principe wel de hele dag op straat spelen. Dan moet je gewoon een beetje handig op elkaar afstemmen. Ik ben wel benieuwd hoe dat werkt met fietsoptochten of zo. Ik hou wel van fietsoptochten. Fietsoptochten. Ja. Hoe groot moet de afstand zijn? Wanneer wordt het officieel en wanneer niet? Toch? Oh, wanneer het een echte demonstratie is. Afstand houdt en dan allemaal met koptelefoontjes. En dan zo van zoom op straat verspreiden. Het buzz. Dat lijkt me altijd wel leuk. Een boosje zit iedereen. Ja, een soort silent disco. Op een gegeven moment was er een mobiele bioscoop. Er was een fiets en daar stond een projector op en er was een andere fiets die hield een schermpje vast en dan ging je zo fietsen. Okay. Dat was heel, dat was wel ingewikkeld, hoor. Wel een beetje ingewikkeld, ja. Die film ging dan een beetje een... Ja, dat, dat zit er kwam niet op een gegeven moment op het tweede plan. Hé, hey, maar even kijken, hoor. Oh, kijk, hier is nog... Zo, how is the future times at this moment? Are you back here? Are you still in the future? No, the future times obviously traveled back to this timeline. Ah, the future traveled back. Yes, we're from 2123. We're from 2123, traveling back 100 years in time to save this timeline to change its course. And, you know, the Time Traveler's Hotel that had just opened, as has been prophesied by a prophet from the present, who hasn't been present today, the prophet, I don't know where the prophet went. The prophet is disappeared. The prophet, I don't know if he disappeared or just had too many costume changes to go through in the evening. but the prophet... He was swallowed by costumes. Perhaps we don't know. We don't know. The prophet is from your time, and I assume you're from 2123. My time. I assume you're living in 2023, not 2123. Anywho, the present moment, I see you here, and I'm assuming. There was a four. I saw you in 2023, I saw you at Jan Modal, is that all right? In the Oki, I saw you hanging against the wall. You see, time travelers also need a day off. Time travelers, even time travelers. We need a day off. You know, time traveling really works. Works a number on your mind. Also on your stomach. Also on your stomach. Like, oh, I believe. I don't even want to talk about that kind of part. Different kind of shit in the future. No, the shit is the same. The biological composition has changed very little. Queer capitalism, or the pinkwashing of capitalism, of course, is also found in your shit. But other than that, it's pretty much the same biological composition. Rainbows will not be shat in the future, unless we change very that. Very light shit, I think. Very. It depends on your diet, you know. A lot of the time in the future, instead of having, you know, a cultured diet, you will have... You don't need meat, you have a lighter shit. I think you call it now astronaut food. Astronaut. We just call that food. Yes. And no, but you don't need food in the future. I believe it. With these light beings, you can just absorb the love and the light. You'd wish, but I think you're thinking of a different timeline. Oh, maybe, yes. We're absorbing. I've heard of that timeline. I did prefer not, that one. It is a nice one. It didn't come to fruition in just this timeline that we're in present right now. And we're consuming food, trademarked, which you call astronaut food. And that does have terrible effects on both your teeth, because you're not actually chewing anything, as well as your shits. But rainbows, I will say, to dispel a myth, common myth about the future, that the gays will take over, they didn't. And that's one of the issues. gays will take over. Well, thank you. Dave in. I think you have a very fluent way of behaving. Fields. The gays right now, well, Milkshake Festival is one of the attempts, but as you see, it's there is. But how do you? There is a kind of. There is a kind of. A subaltern queerness that has not fully made it to fruition in this timeline, but we are here to change it. No worries. It's for free. Well, thank you so much for your work. And, it is absolutely no issue. It is our duty, considering the conditions that we live in 21-23, which is a really dismal condition. We live on rooftops. Amsterdam is flooded. I really want to emphasize this. Amsterdam is a flooded city. You might think that the Dutch have a lot of, money. The Dutch have a lot of money. Dikes. Yep. But you see it also in this year. Maastricht is flooded again after flooding 2 years before prior. Sometimes Joseph and that's have, just a small. And that's just deluge. A small. The thing with the climate change that is going on right now is that while we believe that the avant-garde, the Western bourgeois were the ones who experienced the future first. Bourgeois, I love that new word. It's new in my vocabulary. It's a good one. It's a good one. It's been really common since a couple hundred years. But really only. But really, not necessarily the best for 2023. Everything. It's a constant cycle, you know. It's a constant cycle. We believe that they perceive the future first. Those that are at the front of innovation, at the front of ads and whatnot, they perceive the future first, but it's actually what we're experiencing. As also a scholar of your time, I mean, Tuff Gosh is saying, sorry, what? A writer, an academic, a thinker. Was saying in your time, the timeline is actually reversing. That those in the global south, those who are experiencing the effects of climate change the worst, are actually experiencing the future before that so-called avant-garde that used to be experiencing the future first. Because the future does not hold much more than constant dismay and destruction. Thank you very much. It's my interview. It was a bit hard to grasp it last. I was a bit distracted by this person here. What is your story? Thank you so much. Yeah. This was an applause. Big applause. Thank you very much. There's currently for the radio a big crowd. Ego name, I am Ringo Starr. Ringo Starr. So I think this about wraps it up. Fuck the woningmarkt. Wonen is een recht. Wonen is een recht. Woohoo! Dus tot zover Radio Pottenpoel. Tot de volgende blabla.